اور یہ احاطہ زمین سے لے کے آسمان تک ہو جاتا ہے. چلیے تین بار چل بس چل ارے منحوس اگر تو نہ ہوتا تو اب تک کتاب پوری ہونے کو ہوتی. اس سال پڑھنے والے جیسے اکٹھے ہوئے ہیں برباد کر دیا سارا درس برباد ہو گیا. چلو بس قوت الا باللہ کہنے کی فضیلت کا بیان. لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ لا کر مصنف نے اس کے پڑھنے کی ترغیب دی ہے. اس کا تکملہ مسلم میں العزیز الحکیم آیا ہے لیکن نسائی اور ابن سنی وغیرہ کی روایات میں العلی العظیم آیا ہے. یہی اکثر روایات میں وارد ہے بلکہ العزیز الحکیم سوائے مسلم کی اس ایک روایت کے اور کہیں بھی ہم نے نہیں دیکھا. اس لیے العلی العظیم ہی راجح ہے اور لا حول ولا قوت کے لفظ کے مناسب بھی یہی ہے. اس کی شرح میں دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر تو معروف ہے لا حول عن المعصیہ ولا قوت على الطاعہ الا باللہ تعالی. یہ تفسیر اسی طرح مسند بزار وغیرہ میں وارد ہوئی ہے. اور دوسری تفسیر امام ابن تیمیہ نے کی اور وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم علوی و سفلی میں جو تحول و انقلاب ہوتا ہے وہ تحول و انقلاب اور اس پر قدرت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ زبردست عارف ہیں. کلمات محمدیہ کی حقیقت تک ان کی رسائی ہو جاتی ہے. انہوں نے جو معنی بیان کیے ہیں وہ نہایت ہی نفیس, اس کو جگاؤ, نفیس ہی معنی ہے. اور یہی اس کلمے کی جامعیت کا کے مناسب ہے. ارے بدبخت جا وضو کر, روزانہ سوتا. کیا نام ہے تیرا؟ کیا نام ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کہاں کا ہے؟ روزانہ آپ سوتے ہیں؟ روز کوئی دن نہیں ہے کہ آپ نہ سوئیں. بے شرم ہیں. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب یہ کلمہ اتنی بڑی جامعیت اپنے اندر لیے ہوئے ہے تو پھر نبی کا جب نمبر آیا اور ان کو تفسیر کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے صرف پہلی تفسیر کیوں کی, یہ جامع معنی دوسری تفسیر کیوں نہ کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہر وقت ذہین فتیم ہی لوگ نہیں ہوتے تھے, عام صحابہ ہوتے تھے. آپ دین و ایمان کی دعوت لے کر آئے تھے اس لیے آپ نے عوام میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی رعایت کرتے ہوئے دعوت الی دین و طاعت کے مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے کلمہ کی تفسیر کی کہ طاعت پر قوت اور معاصی سے بچنا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. لہذا تم اللہ کی طرف توجہ کرو, اسی سے التجا کرو, اسی پر اعتماد کرو. اور جب بھائی انسان کے ایک اختیاری عمل کا یہ حال ہے، یعنی طاعت کرنا، معصیت سے بچنا، اللہ کی توفیق پر موقوف ہے، تو اسی سے یہ بات خود بخود سمجھ میں آتی ہے کہ جتنے بھی تغیرات، تقلبات، انقلابات ہیں وہ سب اللہ کے دست قدرت میں ہیں. وما تشاؤون الا ان شاء اللہ. چلو. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل بن ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سليمان الكيلي عن ابي عثمان عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبتنا وقال في ثنيه قال فلما على علينا رجل نادى فرفعته لا اله الا الله والله اكبر قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته قال فانكم لا تدرون احسن ولا غائبا ثم قال يا ابا موسى او يا عبد الله الا ادلك على كنز من كنز الجنه قلت ولا قال لا حول ولا قوه الا بالله وفي الاسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب لله تعالى مئه اسم غير واحد. اللہ کے 600 نام ہیں، یعنی 99 نام ہیں. امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے کتاب الدعوات کو اس پر لا کر اس لیے ختم کیا کہ اسماء الہیہ کا احصاء استجابت دعا کا سبب ہے، دخول ایمان کا ذریعہ ہے، اور یہی مقصد مومن ہے. اس لیے مصنف رحمت اللہ علیہ نے اس کو سب سے آخر میں درج کیا. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ حدیث پاک میں یہ جو وارد ہوا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ابن حزم نے تو اس کی بنیاد پر کہہ دیا اسماء الہیہ 99 میں مناسب، لیکن ابن حزم کے علاوہ بقیہ امت کے اس پر اتفاق ہے کہ اسماء الہیہ کا 99 میں انحصار نہیں ہے. قاضی ابن عربی نے بعض سلفیہ سے نقل کیا کہ اللہ کے 1000 نام. قاضی ابن عربی کہتے ہیں ھذا قلیل من کثیر، اور حقیقت یہ ہے کہ اسماء الہیہ اللہ کی صفات ہیں، جیسی اللہ کی ذات ہے ویسی ہی اس کی صفات بھی ہیں. جب اللہ کی ذات ماوراء البراء ہے اور عقل انسانی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے تو صفات ہی ماوراء البراء ہیں، عقل انسانی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. جتنا اللہ رسول نے بتا دیا بس اتنے ہی کا علم ہو سکتا ہے، اس سے زائد علم نہیں ہو سکتا ہے. اور اسماء الہیہ کے 100 سے زائد ہونے کی دلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کثر همه فلیقل، اصل و کبھی کل اسم ہو لک سمیت بھی نفسک و انزل تہو فی کتابک و انزل علم تہو احد من خلقک او استاثر تبھی فی غر علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربی قلبی و ذہاب ہمی و جلاء حزنی، اخرجہ احمد و ابو یعلی و ابن حبان وغیرہم. اس حدیث سے امام ابو سلیمان خطابی اور اسی طرح سے بعد کے تمام علماء نے اللہ کے اسماء کے 99 میں غیر منحصر ہونے پر استدلال کیا. اب سوال یہ ہے کہ پھر حدیث میں 99 کی تخصیص کیوں کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ اسماء الہیہ ذکر کرنے ہیں جن کی وجہ سے انسان، جن کے احساس انسان جنت میں داخل ہوتا ہے. اب اس کے بعد دوسرا سوال یہ کہ وہ اسماء الہیہ کیا ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان اسماء الہیہ کو علماء نے اپنے اپنے اعتبار سے جمع کیا ہے. بعض اسماء ترمذی کی ایک روایت میں آئے ہیں، بعض ابن ماجہ کی ایک روایت میں آئے ہیں. ان روایتوں کو ابن حبان حاکم نے تو صحیح سمجھا اور مرفوع قرار دیا، لیکن اکثر علماء قاضی ابن عربی ابن تیمیہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ یہ تحدید اور تعدید ثابت نہیں، یہ رواد کا اپنا اپنا خیال ہے، جن کو جو معلوم ہوا اس کو انہوں نے جمع فرما دیا ہے، صحیح یہی ہے، اسی لیے رواد روایات میں اسماء الہیہ کی تعدید میں بڑا زبردست اختلاف ہوا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے فہم سے 60 سے زائد اسماء یا شاید 80 کے قریب جمع فرمائے، پھر دوسروں نے جمع کیے، آخر میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں ان اسماء کو جمع فرمایا ہے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظنا من حفظ بن علي من اعلى ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال لله بصوت مضيف ولا اسما مئة الا واحدا لا يأخذها الا واحدا مئة الا واحدا. اچھا یہ تمیز نہیں بنے گا. لا يحفظها اور اسی حدیث میں پہلے آیا ہے من احصاها دخل الجنہ، میں وہاں احصا کی چار تفسیریں ذکر کر آیا ہوں. چلیے احصا کی تفسیر میں مشہور قول تو یہی ہے کہ احصا سے مراد حفظ ہے، اور بات کہتے ہیں کہ اس پر ایمان لانا ہے، یعنی اس کے مضمون پر، بات کہتے ہیں اس کے مقتضا پر عمل کرنا ہے، بات کہتے ہیں کہ یہ اسماء قرآن پاک میں پھیلے ہوئے ہیں، احصائے اسماء الہیہ سے مراد قرآن کریم کا پڑھنا اور اس کے دن میں ان اسماء کا پڑھنا ہے. چلیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب سے بیان فرمایا ہے کہ وعد و تذکیر ایک دم سے نکلنا چاہیے، موقع تلاش کر کے حاضرین کے نشاط کو دیکھ کر وعد و تذکیر کرنا چاہیے. بات بالکل صاف ہے، مگر سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے کتاب الدعوات کا اختتام اس باب پر کیوں کیا ہے؟ ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ تو فرماتے تھے چونکہ بعض وقت اجتماعی دعا ہوتی ہے اور اس میں دعا کرانے والے بہت تطویل کرتے ہیں، حاضرین تنگ ہو جاتے ہیں، اس لیے امام بخاری نے توجہ دلائی اور یہ بتایا کہ دعا کرانے والوں کو نشاط کا لحاظ کرنا چاہیے. ہاں جو لوگ ایسے ہیں جن پر آمد ہوتی ہے، اپنی طرف سے تکلف نہیں کرتے ہیں، ان کی دعا کا مسئلہ بالکل الگ ہے، جیسے مولانا محمد یوسف صاحب قادھلوی رحمت اللہ علیہ کی دعا ہوتی تھی. ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری نے کتاب الدعوات میں جو حدیثیں پیش فرمائی ہیں ان سے انسان کے دل کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ بندوں کی حاجات پر مشتمل ہیں، اور یہ انسانی خاصیت ہے کہ اپنی حاجت کے یاد آنے پر جب اپنے مالک کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اندر رقت پیدا ہو جاتی ہے، اور اپنی کمی اور نقص کی طرف توجہ کرتا اور پھر مالک سے دعا کرتا درخواست کرتا ہے. اس لیے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کتاب باب کو آخر ملا کر یہ اشارہ فرمایا ہے کہ وعظ و تذکیر کا مقصود وعظ و نصیحت ہے، اور وعظ و نصیحت نشاط کے وقت میں مؤثر ہوتی ہے، لہذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ وعظ و نصیحت میں نشاط کے وقت کا اہتمام کرے، اور اسی سے اشارتن یہ بتا دیا کہ دعا میں بھی انسان اپنی نشاط کا لحاظ رکھے. واللہ اعلم بالصواب. ابو محمد ابن احمد بغدادی کا ایک لطیفہ مجھے اس سے پہلے باب کے تحت ذکر کرنا چاہیے تھا لیکن یاد نہیں رہا تھا. ہے وہ فرماتے ہیں مسمول لہو یخضع کل انسی من اربہم و روسہم والخرسی احرفہ اربعت فی الترسی یزاد فیہا خامس فتمسی ثلاثہ مکتوبہ بالنقسی. لوگ کہتے ہو یہ کیا ہے؟ کوئی دعا ہے عبرانی زبان میں؟ سمجھے جن صاحب سے نقل کروائی تھی انہوں نے اتنی تحریف کر دی کہ کوئی حد نہیں. پھر جو میری اپنی تحریف تھی میں نے اس کو اٹھا کر کے دیکھا تب جا کے اس کی اصلاح ہوئی, ورنہ پتہ نہیں کیا کیا کر دیا تھا. کا ترجمہ ہے بتاؤ کون سا نام ہے جس کے سامنے سارے انسان گردن جھکا دیتے ہیں, عربی ہوں روسی ہوں فارسی ہوں. اس کے کل چار حروف ہیں جو کاغذ پر لکھنے میں آتے ہیں, اگر اس میں ایک پانچواں بڑھا دیا جائے تو پھر وہ تین لکھے ہوئے بن جاتے ہیں روشنائی سے. نفس معنی روشنائی. انہوں نے نفس کو نفس بنا دیا اور ترس کو پرس بنا دیا. اس نے کیا کیا اصلاحات کی تھی, کیا حذف کیا, کیا بڑھا دیا. اس کا جواب یہ کہ اس اللہ ہے. اس کے اصل حروف چار ہیں الہ علی لام علی کے, اور جب اس پر ال کا آپ نے اضافہ کیا تو اب کتابت میں پڑھنے میں تو پانچ ہوں گے, علی لام لام الف ہے, اور کتابت میں کل تین ہوں گے الف لام ہے. چلیے یہ کہاں ہے سب چیز بتاؤں گا. چلیے یہ تو تمہارے باپوں کو بھی پتا نہ ہوگا, ان کا حافظ کو نہیں پتا ہے تو آپ لوگوں کو کیا ہوگا کہ کیوں نہیں حافظ کو پتا چلا؟ ارے کچھ میرے لیے بھی چھوڑ گئے حافظ صاحب, اپنے بھتیجے کے لیے بھی. تو چلیے کہ کہاں ہے بتا دی. ابن الابار نے اپنے معجم میں نقل کیا کہ یہ کیا چیز ہے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الرقاب. کتاب الرقاب چونکہ دعوات انسان کے قلب میں رقت پیدا کرتی ہیں, اس لیے اس کی مناسبت سے کتاب الرقاب لائیں. رقاب معنی رقیق کی. رقیق ترقیق سے مرقب کے معنی میں بظاہر مراد وہ حدیثیں جو انسان کے قلب میں رقت پیدا کرتی ہیں, اور بعض علماء اس کو رقائق کہتے ہیں. یہ رقیقتن کی جمع ہے, اور اس سے مراد بھی لطیف احادیث ہیں جو انسان میں رقت کا مضمون بیدار کرتی ہے. یہ ایک مستقل فن ہے, علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں. اور اس سلسلے میں عبداللہ ابن مبارک, حناد ابن سری, وقی ابن جراح, احمد ابن حنبل, امام بخاری, امام ابو داود وغیرہ کی کتابیں معروف ہیں. چلیے آپ اسے پڑھیں گے, اس کو نہیں پڑھنے گے. حاصل بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالاسلام علی رسول اللہ. تو مرا بھائی دوا کر, یہ نزلہ وغیرہ ہونا اچھا نہیں ہے اس عمر میں. چل وبالاسلام علی رسول اللہ. باقی نسخہ ایک ہے, وہ دوا جو اس دن بتائی تھی اتنی سی لے کے اتنی لے کے زبان پہ رکھ لی. چلیے بچوں نہ اس کی مجھے آواز اچھی لگتی ہے, نہ اس کے پڑھنے کا انداز اچھا لگتا ہے, نہ یہی اچھا لگتا ہے, کوئی چیز ہی نہیں اس کی اچھی لگتی. دیکھو کیسے طاقت میں اس کو برا کہہ رہا ہوں اور عام مسلط سے جو ہے یہ دیکھیں ہاں میں تو اس کی برائی کر رہا ہوں اور آپ تبسم فرما رہے ہیں کیا کہنے آپ کے چلیے ارے وہی فقیر احقر فقیر امداد الاسلام افیان ہو وغفر لہو وہ بھی ایسے ہی مارو ڈانٹو تبسم فرماتے ہیں چلیے بابو کہ آپ نے یہ کیا ان لوگوں پر جادو کر دیا ڈانٹ رہے ہیں اور یہ تبسم پر بچے دل سے تھوڑے کہتا ہوں بس اس کو تو کہتا ہوں بہت غصہ آتا ہے چلیے کہ غصہ آتا ہے تو اس کو مار دیجیے بس اب قاضی شریف جب کہیں مل جائے گا بھیج دوں گا کہ اس کو ہنٹر سے پیٹو سوچ رہا ہے کہ سچ ہاں بھی اگر قاضی شریف ہوتا تم سب کو میں پٹواتا ساتھ ایک سامنے بیٹھ کر اس کو اتنے ہنٹر اس کو اتنے ہنٹر روزانہ پورے سال یہ سلسلہ جاری رہتا ایک اتنی بڑی بھیڑ ہے بالکل جیسے معلوم ہوتا ہے کہیں سے بھکاری اکٹھے ہو گئے ہیں سب کو پٹواتا تو اب ہر ایک کو کسی کو کہہ دیتا اس کو تین ہنٹر کسی کو کہتا پانچ ہنٹر کہ عادل کو اس خبیث کو دس ہنٹر سب سے زیادہ جناب کو جناب سوچ رہے ہیں میں زندہ بھی رہوں گا ہنٹر سے کیوں نہیں بھائی عادل تو جو ہے وہ ہیں کیا کہتے ہیں جھوٹا کمپنی کے ان کو تو چوٹ لگے گی لیکن میں تو مر جاؤں گا بس تجھے کہہ دیتا اس کو ہنٹر کے کنارے سے مار دو زیادہ افسوس سے کہ عادل عادل کو کیا ہے دل دل ہے عادل تیری کھانے جب بیٹھتا ہوگا تو پانچ روٹی کھاتا ہوگا تیری کھانا اس نیت سے نہ ہو کہ پیٹ بھر کھانا نیک نیتی سے ہو تاکہ تو تھوڑی قوت آئے کیا جانے حنابلہ کو یہ عجیب قوم حنفی فقہ میں کہیں اسے بات نہیں ملتی اور حنابلہ لکھتے ہیں اس نیت سے کھاؤ کہ طاقت اور قوت آئے لکھتے ہیں پلیٹ میں کھاؤ تو جھک کے نہ کھاؤ لکھتے ہیں پلیٹ میں سے کھاؤ تو لقمہ ایک طرف سے لو آپ فقہاء حنفیہ کی عام کتابیں دیکھ لیں یہ سب آداب سے خالی ہیں یہ متاثرین حنابلہ حنفیہ نے جب یہ دیکھا کہ بھائی ہماری فقہ میں تو بہت باتیں کم ہیں اب لگے ڈھونڈنے خیر جمع کر کے پھر در مختار اور شامی وغیرہ نے پھر جمع کر اور یہ لوگ مالکیہ حنابلہ شافعی ازول یہ سب باتیں لکھتے چلے آتے ہیں علت کیا حدیث پہ ان کی نظر زیادہ تھی چلیے بغیر حدیث کے دنیا قائم نہیں رہے گی جہاں سے حدیث کا بستر لپٹا ہے وہیں سے دین لپٹ گیا ضروری ہے حدیث جہاں رہے گی محمد کا نور رہے گا اور جہاں محمد کا نور رہے گا وہاں ان کے عدو کا کی ظلمت کا پور رہے گی آئے ہی شاہ ولی اللہ صاحب کو اللہ جزا دے ان کی برکت سے ہندوستان میں حدیث کا دور دورہ ہے یعنی اسی لیے جتنے سمجھدار لوگ سب شاہ صاحب کے کمال کا اعتراف کرتے ہیں صرف میں نے مدینہ میں ایک شخص کو دیکھا وہ میرے سامنے کہہ رہا تھا میں شاہ ولی اللہ کو ان کے فلسفے کی وجہ سے پسند نہیں کرتا میں اس کی علت سمجھ گیا تھا اس کے اجداد میں کوئی صاحب تھے جو شاہ ولی اللہ صاحب کے معاصر تھے اور ہم استاد تھے ان کو تو وہ شہرت نہ ہوئی شاہ صاحب کو ہوئی اب اس کا دل اندر سے جلتا ہے کہ میرے نیال کے ان بزرگ کو تو وہ شہرت ہوئی نہیں شاہ ولی اللہ صاحب کو وہ تو آسمان سے طے شدہ باتیں تھیں شاہ ولی اللہ صاحب کو جو شہرت ہوئی، شاہ صاحب اپنے خطوط میں 20-20 سال پہلے اپنے مکاشفے میں اس کا تذکرہ کر دیا تھا، آئندہ یہ ہوگا یہ ہوگا، میری اولاد میں ایسا ہوگا. ایسا لگتا ہے جیسے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قلب کھلا ہوا تھا اور دریچے غیب سے اس پر انکشاف ہو گیا. شاہ صاحب بہت بڑے آدمی. چلو ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عيش الا عيش الاخره. جب آخرت ہی کا عیش ہے تو انسان کو دار آخرت کی اصلاح کرنا اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور صحت و فراغ کو غنیمت جان کر آخرت کے امور میں لگ جانا چاہیے، ورنہ یہی صحت و فراغ ایسی چیزیں ہیں کہ بہت سے لوگ اس سے خسارے میں پڑے ہوئے ہیں، بات کو حاصل نہیں، جس کو حاصل ہوئے اس کی قدر نہیں کرتے. وبه قال عن قتل عن بكير بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابنه هو ابن ابي هند عن ابي علي عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان موهوم فيهما كثير من الناس الشهد والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں لوگ خسارے میں پڑے ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے ہیں، صحت اور فراغت. اسی حدیث سے عبداللہ مبارک نے اپنی کتاب الزہد کا آغاز کیا، غالب المصنف نے اور پھر اس کے بعد امام ترمذی نے انہی کا اطلاع کر کے کتاب الزہد و رقاق کا اسی حدیث سے افتتاح کیا. چلیے. قال عباس بن ابي حدثنا صفان بن عيسى عن جلال بن سيد بن ابي هدير عن ابي قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تيز ذرا اور یہ خاص مثل محمد بن شعبہ قال حدثنا بکر قال حدثنا شعبہ بن معاذ قال قرات عن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش الا عيش العشرة فاصل الانصار والمهاجرة. وبه قال حدثنا احمد بن الاقدام قال حدثنا الفصل حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا ابو حازم قال حدثنا صالح بن سعد الطائي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحكي ونحن ننقل ترابا وبصر بنا فقال اللهم لا عيش الا عيش العشرة فاصل الانصار والمهاجرة. ومن الثاني الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب وصل الدنيا في الاخرة. دنیا کے مقابل میں آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک حقیقت کے سامنے کھیل تماشا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو. دنیا کی ساری زندگی کھیل لہو لعب کے باب سے تعلق رکھتی ہے، اور ایسی نسبت ہے جیسے پانی کو باقی سے ہو، بھلا پانی باقی کے مقابل میں پانی کی اور حقائق کے مقابل میں فیل تماشے کی کیا حیثیت. اس لیے انسان کو باقی کی طرف توجہ کرنا چاہیے، حقائق کو سامنے رکھنا چاہیے. چلیے. وقوله انما الحیات الدنیا لعب ولهو الى قول متاع الغرور. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنه خير من الدنيا وما فيها ولا غدوة في سبيل الله ولا حمل خير من الدنيا وما فيها. ومن اسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا كانك غريبا او عابر سبيل. حافظ ابن حجر اسقلاني کہتے ہیں امام بخاری نے بعد حدیث کو ترجمہ بنا کر یہ اشارہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے اور جس نے اس کو موقوفا نقل کیا اس نے قصور کیا. میں کہتا ہوں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ غرض مصنف کے ترجمے اور مقصد سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. صحیح بات یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ ترجمہ لا کر اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جب دنیا وما فیہا ایک جنت کے اندر ایک کوڑے کی جگہ کے برابر بھی نہیں ہے تو پھر انسان اس دنیا میں کیوں جی لگائے، اس کو اپنی منزل کیوں بنائے، بلکہ اس کی حیثیت دار سفر کی رکھنا چاہیے، بلکہ راستے کی. جیسے انسان دار سفر یا راستے کے اندر کسی بات کی طرف توجہ نہیں دیتا، اپنی منزل مقصود کو سامنے رکھتا ہے، ایسے ہی یہاں دنیا میں انسان کو متاع دنیا کی طرف توجہ کرنے کے بجائے دار آخرت اور اس کے نعمہ اور اس کی تحصیل کے ذرائع کی طرف توجہ کرنا چاہیے. چلیے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المنذر الطفاوي عن سليمان بن عمرو قال حدثنا مجاهد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كبيا فقال كنت الدنيا كانك غريبا عابر سبيل وقال دنیا میں ایسے رہو جیسے گویا تم مسافر ہو، بلکہ اس سے آگے گویا تم راستہ چل رہے ہو. جو مسافر ہوتا ہے اور منزل پر ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے عارضی انتظام بھی کرتا ہے، لیکن جو راستہ چلتا ہوا ہوتا ہے وہ کسی چیز کا کوئی انتظام نہیں کرتا. چلیے یعنی امیدیں اور لمبی لمبی امیدیں غفلت کا سبب ہیں، اس لیے اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. چلیے علی کا یہ اثر ابن مبارک اور امام احمد نے اپنی اپنی کتاب زہد میں روایت ہے. چلیے دنیا کو پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت منہ تمہاری طرف کر کے آ رہی ہے. چلیے ہر ایک جو ہے کچھ لوگ اولادیں ہیں، تم اپنا آخرت سے بنو، چلیے دنیا سے نہ بنو. فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. آج دنیا عمل کی جگہ ہے، کر لو، یہاں حساب نہیں ہے، لیکن کل حساب ہی حساب ہے، وہاں عمل کا موقع نہیں ہوگا. چلیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان موت اور اس کے حوادث اور اس کی امیدوں کو ایک تمثیل سے سمجھایا. ایک مربع خط کھینچ دیا، اس کے اندر ایک لمبا خط کھینچ کے اس کو آگے پار کر دیا، اور پھر اس لمبے خط اندرونی کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے خطوط کھینچ دیے، اور فرمایا کہ یہ بیچ کا خط تو انسان کی مثال رکھتا ہے، اور یہ چاروں طرف کے مربع خطوط موت کی مثال رکھتے ہیں کہ انسان کو موت چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، اور یہ خط جو باہر نکلا ہوا امیدیں ہیں، انسان اپنی زندگی سے بھی لمبی امید کرتا ہے، اور یہ جو دونوں طرف خطوط ہیں یہ اعراض ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اعراض سے مراد یہاں پر کی حالت ہے جو انسان کو دنیا میں پیش آتی ہے. یہ تفسیر بڑی آج وما ينتفع به في الدنيا من في الخير وفي الشر، بلکہ صحیح تفسیر یہ کہ اس سے مراد حوادث ہیں، یعنی انسان کو حوادث بھی گھیرے ہوئے ہیں، موت بھی گھیرے ہوئے ہیں، لیکن اس کی امیدیں ہیں اس کی زندگی سے آگے جا رہے ہیں. چلیے اقرب آ کر ڈس لیتا ہے وہیں رہ جاتا ہے. سمجھے آدمی کی تو امیدیں معلوم کہاں جا رہی ہیں، کبھی کوئی مصیبت آ گئی گرا دیتی ہے، کبھی کوئی مصیبت آ گئی گرا دیتی ہے. چلیے جس کو اللہ نے 160 سال کی زندگی دے دی اس کے لیے عذر کا کوئی موقع باقی نہیں رکھا. بقولہ اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو ایسی عمر نہیں عطا فرمائی کہ جس میں انسان نصیحت حاصل کر لے، اور کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا. تعمیر سے کیا مراد ہے؟ بعد 40 بعد 46 بعد 60 بعد 70 سال ہوتا تھا. نذیر سے کیا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں شعر، بعضوں نے کہا قرآن، بعضوں نے کہا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن مالك بن محمد الغباري عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعذر الله الى امرئ اخرج له حتى بلغه 60 سنه بل تعافى ابن اجلان وابو حازم عن المقبري. وبه قال حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا مصطفى زاد عمر بس 60 سال ہوتی ہے ہمار امتی نامین سکین سبین چلی قل من یجاوی ذالک چلی. وبه قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا مصطفی عبد الله بن سعید قال اخبرنا یونس عن مشاہد قال اخبرنا سعید بن مسید قال اخبرنا سعید بن مسید قال اور پیٹ پہ آد اور دوا بیٹھ گیا نہ مجھے اب نظر آ رہا ہے اور نہ میں بری بات سن رہا ہے. انسان تو دراصل ہوتا جاتا ہے لیکن دو چیزیں اس میں بڑھتی جاتی ہیں، مال کی محبت، عمر کی پھول کی محبت. چلیے وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض العمل الذي يبتغى به وجه الله فيه فيه سعد. سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث باب الدعاء لرفع الوباء میں آ چکی ہے. چلیے وبه قال حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ما قرن ابي الزهري قال اخبرني محمود بن ابي. مقصد ترجمہ یہ ہے کہ جس عمل سے اللہ کی رضا مقصود ہو اس پر اجر و دخول جنت کی پہلی مینار کا وعدہ. چلیے اخبرني محمود بن ابي وقام محمود بن انا قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا مجاهد بن دارين قال من داره قال اخبرني زيد بن عبد مالك بن الانصاري ثم احد من بني ثم ان کو یہ تین بار تو نے پڑھا اور کہاں ہے احد من بني سالم احد بني سالم. چلیے الا حضر الله عليه النهار وبه قال حدثنا ابن ابي قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله ما لي عبد المؤمنين جزاء اذا كفرت صفيه من الدنيا ثم احتبط الى الجنه. آپ نے تکبر بہت تھا، خدا اندی عالم نے سال کے عقید میں سب کھول دیا. آپ کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، آپ آسی کے رٹ کے آتے تھے تو صحیح پڑھتے تھے. توبہ کریں، یہی سب سے اچھا راستہ ہے. بے فائدہ باب ما یحذر من زہرت الدنیا والتنافس. فرماتے ہیں دنیا کی دیوار کو آرائش اور اس پر ریسے کرنے اور لیجنے سے ڈرنا چاہیے. ما یحذر کہہ کر مصنف نے اشارہ کر دیا وہ امور دنیا قابل تحذیر ہیں جو اللہ سے غافل کرتے ہوں اور جس کی انسان کو ضرورت ہے جیسے کوشش اور خوراک، وہ غفلت کا سبب نہیں ہوتے. چلیے پہلے حدیث کتاب زکات میں آئی ہے، اس کے ہر بات کو ضروری اس بات کو بیان کیا جا چکا ہے. آپ کو کچھ خبر نہیں چلی اس الدنيا شان وانا اصبنا من بعد ان شاء الله نجد له موضعا الا في قراره. وبه قال حدثني محمد بن كثير قال حدثنا سفيان بن عامر الذي واحد سوری رحمت اللہ علیہ ہیں، علامہ عین کہہ دیے ابن عینہ یہ بہن. چلیے انا لی واحد ان ابا بن قال اجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغنا الى امير المؤمنين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض قول الله يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا الى قول من اصحاب السعير. لا تغرنكم الحياه الدنيا کے بھی جز مقصود ہے آپ دنیا کے اندر مشغول ہو کر آخرت سے غافل ہوں. چلیے قال ابو عبد الله السعيد جمعه سرورا وقال مجاهدنا الضروره الشيطان وفي مثال حدثنا صاحب بن حفص قال حدثنا شيبان يحيى بن محمد بن ابراهيم القرشي قال اخبرني مهاجر بعض کہتے ہیں دار عثمان کے پاس کوئی جگہ تھی بعض کہتے ہیں مدینہ منورہ میں ایک جگہ تھی یہ تو ایک تفسیر عام ہے بعض کہتے ہیں کچھ سیڑھیاں تھیں بعض کہتے ہیں مسجد نبی کے پاس ایک جگہ تھی جس کو حضرت عثمان نے بیٹھنے کے لیے متعین کر دیا تو یہی قول لازم ہے چلیے نحو کے معنی میں استعمال ہوا اسے تقریر مقصود ہے اتحاد کی اوصاف مقصود ہیں یعنی فضائل سے نکل دھوکے میں نہ پڑ جانا اور معاصی کا ارتکاب نہ شروع کر دینا اس لیے کہ طاعات پر جو معافی مرتب ہوتی ہے اس کا تعلق صغائر سے ہے مراد عمران ابان چلی بابست نیک لوگ آہستہ آہستہ چلے جائیں گے اور جب نیک نہیں رہیں گے تو خدا کے حضور متوجہ ہوگا اس لیے اس سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ صلاح و فلاح اختیار کیا جائے اور آخر کو محدود رکھا جائے جی سے لوگ امام مسلم وغیرہ کہتے ہیں قیصر بن ابی صالح سے مرداس قیصر بن ابی صالح یہ مرداس اسلمی سے قیصر بن ابی حازم کے علاوہ کوئی اور روایت نہیں کرتا بالا ربی چلیے بالا اسم ہے مبالات کے معنی میں اللہ ان کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے جی اتنے مال سے پرہیز کرنا چاہیے مایوس تقام ان کی طرف کے مال لا کر مصنف نے اشارہ کر دیا کہ مال ہے تو کتنا لیکن اس کی قدر ضرورت کی اجازت ہے اور جو ضرورت سے زائد وہ ہے اصل کتنا انسان کو اللہ سے غافل کرنے والا اور آخرت سے روکنے والا چلیے لیکن اس فتنے کا ایک حصہ وہ ہے جس سے بچنا مطلوب و محمود ہے اور وہ ہے ضرورت سے باہر اور جو ضرورت کے حدود میں ہو اس میں انسان مجبور ہے اس کے لیے شرن اشتغال بالمال والاولاد کی اجازت ہے مال کو اور اولاد کو جو فتنا کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان مال کی محبت میں اولاد کی محبت میں احکام شرعیہ کی پابندی نہیں کر پاتا شہری سلاسیات کے حکم اس لیے کہ عباس اور سلیمان دونوں تابعی ہیں تو دونوں کا طبقہ ایک ہے دونوں کے تین راوی چل گئے ابو نعیم عبد الرحمن ابن سلیمان اور عباس کے شہر اور تیسرے راوی شہر مثال ہیں سبھی قرآن حاصل کرنے کے لیے بہت تقابل کیا تب معلوم ہوا یہ قرآن شریف ہے ہی نہیں. یا مطلب دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو قرآن کا بھی سمجھتے تھے لیکن جب حاصل کرنے کے لیے ہوا تو یہ محسوس ہو گیا اور قرآن شریف نہیں رہتے ہیں. یعنی برتنی میں بھی کچھ ہوتا خزرا ہے یعنی دیکھنے میں بھی کچھ ہوتا لیکن مال جگا کے کچھ نقصان بھی دیتا ہے مال ختم ہو جانے کے بعد بھی انسان کے لیے نفع کچھ بنتا ہے. ورنہ آج مال کے استعمال اور مال کے ظاہر کو دیکھ کر اس پر نری جائے ورنہ یہی مار انسان کو آخرت میں مبتلا کر دے گا. یعنی اللہ ہمارے دلوں میں کتنے مال کی محبت داخل کر دی ہے ہمیں دیکھنے پر ہمیں ان کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. یہ چیز تو ہم نکال نہیں سکتے. ہماری یہ درخواست ہے کہ ہم کو تو اس مال کے حق میں خرچ کرنے کی توفیق دے. آج جمال آخر بھیجے گا وہی اس کا مال ہے کیونکہ آخر نفع دے گا باقی مال سے ہمارے اس کو بن جائے گا اس کو اس سے کیا ملے گا. چلیے وہی کالا کترام رکنے کالا کتنا کالا کتنا مشہور وہی کالا کتنی برائے بتائیے راجنا خارتی مسلم کالا عبداللہ کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیے کو مار آئیے کو مارو آرتی ابو لے ماری کالا یا رسول اللہ مامینا حضری اللہ مارو ابو لے ہی مارو بہن مارو مار کر دم وہاں والی تھی مار کر اور نشانی دامی نے وہ مینی اس کو کتاب لے کے آ رہا تھا میں تو بدھ ہوں بہت پریشان ہوں.